Kinsho agio japoniara beraz elkerrizketatzeko aukera izan dugu geita mar urte euskara ikasi zuela, bera unibertsitateko erakaslea da eta euskara ikaskuntzako bazkide ere bai eta euskal egian zen, bai honan gurutzatu duzu arantza. Gaur egun beraz erakaslea zira unibertsitatean, zuan, Japonian eta euskarak zeleku du zure eguneroko bizian? Han, Japonian? Gaur egun... interneten bidez edo interneten esker egunero euskarazko emaila jasotzen ditut eta baita ere euskaraz idazten ditut egunero. Horregatik esan dezaket nire Japongo bizitzan euskara interneten dago. Eta urtik aparte astean bi aldiz euskal gaiari buruzko kurtsoak ematen ditut Japonian, Nagoyan. Nire unibertsitatean, baita ere nire unibertsitateko onduan dagoen beste unibertsitate batean. Bai, aurtean hasta. Zomat ikasle? Nire unibertsitatean, hogeita amar. Eta beste batean, ama iru. Eta nolaz ikasle horiek urbiltzen dira euskal kultura eruntz Japonian? Ez daki, baina kuriositatea gatik, uste dut baiet. Da, azkeneko urteotan, euskal kultura, han Japonian moda edo buma bezalakoa da. Adioz, euskal janadietariak, euskal kirolak eta euskal musika, arrakasta ahondia dauka han. Zer ezagutzen da? Musika aldetik adibidez edo kiroletan, zein dira hor ezagunak? Ba, kiroletan, ba, atletiko eta sozieda ere. Eta... futbola, beraz. Futbola, eta eri kirolak. Adi hasuzailea eta gurekoa. Eta musika dibuz, horreka teisa, igaz japonera itorizan. Horreka, eta txalapareta ere fama hundia dauka. Noski baiaz, Kepa Hunkera, Fermin Muguruza, edo bai. Bai. Hemengo izarrak Japonian ere ala dira? Bai. Bai? Just, ez. Izarrak oraindik ez. Baina patxalana eta txakurin. Getariako txakurina. Hori da, beraz, horiek ere badira alkolak eta edatekoak ere euskal egitik Japonian badituzue. Bai. Nire, egiazki nire etxe ondoan dago denda bat. Han, getariako txakurina salgai da. Eta justuki hori aipatzen dugulako, euskal egitik tortzen zirelarik berriz etxera Japoniara, zer eramaiten duzu euskal egitik, zer ekartzen duzu? Euskal airea eramaten dut. Bereziki, ba, ez daki, liburuak, eta diskak, eta janaria edariak. Piska bat landu duzu, ere, hizkuntzaren transmisioa, eta zer pentsatzen duzuzuk euskal herrian, euskara nola transmititzen den, eta... Ba, hori ez daki, baina gakoa da, dakitenek euskara itzekin behar dutela. Hori da gakoa, hori da uste dut. Ez dakitenei ezin diegu inpozaketa eman. Baina dakitenek haien eskubidea baita ere egin beharra dela esan diteke. Euskal Herrian baitzira, nola pasatzen da denda batean sartzen zirelarik eta euskaraz denda bat edo ostatu batean sartzen zirelarik hemen eta euskaraz hasten zirela jendea agitua da? Ikusten zaituztelarik euskaraz? Aspaldi bai, duela hogeita amarrote bai. Nik euskara erabiltzen nuenean jende gehienak adituta zeuden. Baina nik hori buruz beti ezaten nuen zergatik adituta zeuden haiek. Hori ez da azritari batek euskara itzegitearekin aritutasuna, hori kentzea da euskara den nortasunaren bide bat da. Hori da ezaten duen. Eta gaur egun, nahez eta nik euskara itzegin dudan arean, ba, hende gehiak ez daude arituta. Hori nirezako egokiagoa naiz. Egokia da. Badira, gure hizkuntzen artean berdintasunak, japoniara eta euskararen artean berdintasunak? Berdintasuna ez, antzeko dasuna bai. Eta euskararekiko interesa burutzatzeko, ba, kudetsuetan eta nire itzaldi publikoetan ezaten dut askotan euskara eta japoniaren arteko anteko nazional badidera. Baina ez ekezuta, baina ez dut uste. Linguistikoki ez dago aremanik. Baina anteko nazio batzuk bai, naborten zaizk. Itzen urdea eta diri-diri edo kiri-kiri edo olako onomatopea bezalagoa. Suinetan. Eta baita ere, itzen urdea, sintaksioa. Nola errango zinuke, adibidez, zakit, ongi eturri Euskal Herrira, zakit ola esaldi bat. Ongi eturri Euskal Herrira, hori joko zo bazikutzi hoi. Baina horako, itzo jolaxa bezala, baina agarigaria, edo hori euskaraz. Baina japoniera, ez da esanaia berdinean, baina hatzkasi garria horako itzak daude. Natatata garria, natatata garria. Eta atxeak adibidez, badira? Bai. Iparaldeko euskaldik bezala. Togon zumat, Japonian zumat euskaldun badira? Ba, Tokioko euskaldetxean, ba, bospasei kide gaude. Eta lehen dakaria bakarik jatorrizko euskalduna. Eta besteak da nuk japoniarak gara. Beraz, Tokion bada euskaldetxe bat? Bai, 2000 eta bederatzi garen urtean eraiki genuen. Eta zergatik sortu zinuten, eta zeiten duzu kurtsuak badira, euskara kurtsuak adibidez? Ez, itzarte publikoak eta euskal janari edaria jaia da olakoak antolatzen ditugu. Eta ez daukagu etxe konkretudik. Etxe virtual da, zen Tokion beretan lokal bat alokitzea oso garestia izango da horregatik. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zortzak eta kasik amak dira goizberri emankizunan segitzen dugu, betire Euskal Irratietan eta gure gomita soa gio da, horrendik Japonia jabera eta jamezala hogeita amak urte Euskara ikasi zuela, Eusko ikaskuntzako bazkide da ere eta segitzen du erabiltzen Euskara behintzat interneten bitartez egunero eta bai honan kurutzatu duzu Arantxa. Euskara ikasi zinuen duela hogeita amak urte, hasi zinuen duela hogeita amak urte, zain izan dira zure zailtasun handienak Euskara ikasterakoan? Urunean nagoela, distantzia, distantzia geografikoa, hori da zailtasuna. Baina zorionez, zuek, euskaldunek, ez didatze pakean ustean. Horregatik, zurekiko harremanak mantentzen ditut. Eskerrik asko zurei. Hori da, beti Euskal Herrira hurbiltzen zira. Eta zer egiten duzu Euskal Herrira etortzen zirarik? Lanerako ere etortzen zira? Segitzen duzu pixka bat ikerketan, begiratzen, observatzen? Bai, orain dara ze urte Japongo Unibertsitate batean lan posto bat aurrekitu nuen. Eta horrik geroztik, ba, Euskal gaiari buruzko ikerketa proiektua batzuk ditut. Horregatik hori egitera ona etortzen naiz. Baina beti denbora gutxirekin. Aste bat, amaregen edo luzean ez bi aste nentzako etortzen. Euskal Herria nola ikusia da Japonian adibidez? Medioen arabera Euskal Herriarekiko itxura mantentzen ditugu Japoniar gehienek. Eta lehen Euskal Herriarekiko informazioa gutxi. Naiz eta informazioa genituen, beti eta Euskal Herriak askatasunari buruzkoa. Eta itxura negatiboa jasoten genituen. Baina gaur egun, bereziki hogei garren mendeko azkenetik, Guggenheim museotik honetara, horako itxura, irudia, erabat aldatu zen. Eta gaur egun, irudi kultura da, eta irudi baiatzko da, nabaitzen zaizkigu. Adibidez, Donosti, adibidez. 2016 garrean Europako kulturaren hiriburua izango da, eta zenbat aldiz Donosti hiriburuzko emisioa edo artikuluak ateratzen dira gaur egun telebistan, baita ere egunkarietan, beti janari edariak, eh? Lehen, naiz da Euskal Herriarekiko informazioa gutxi jaso genuen, Japongo kazetariak Euskal Herriara joaten zirenean, euskarazko itzultzailea eskatu zituzten. Baina gaur egun ez, iaia dana espaniolez. Eta paradoja da, espaniolez galdera botatzen diete Japongo kazetariak. Eta itzultzailea espaniolez. eta erantzuna espainolez. Eta euskaldunek euskaldi buruzko iritzipedia espainolez hitz egiten dute, hori paradoja da. Ia da Euskal Herrian ere gertatzen da, ozakit, prentsa intzineko badelarik, be, kasetariak batzu frantsesa direlako, besteak guziak euskaldunak badira, mainean direnak euskaldunak badira ere frantsesa eginen dute. Hori da, ba, adibes, Donostiaren kasuan, Donostian leku izena Donostia San Sebastian. Eta nik, edo beste euskalzadeok, euskalzade japoniork, ezaten dugu ba, Donostia. Baina medioetan, japongo medioetan ateratzen denean beti San Sebastian. Donostia izena kentzen da. Hori tamala, hori pena da. Gure irratia ezagutzen duzu ere? Bai, lehen da bizkoz, euskaldu herrira etori nintzen 1984an ikastia nintzenean. Eta Baiona, etori nintzen, eta Baionako alde zaharrean, kasualitatez topa egin nuen, Sipuri, albedbide, rekin. Eta gombidatu ninduen, ba, gure iratira, eta hori da zule, gure iratia lekiko alemanaren astopena nietako. Bai. Espero dut, ondo eta bilera, gaur egin ere. Entzunen zaitu. Bai. Ba, so ustut, beste zerbait gehitu nahi baduzu, agurtu hain zin? Ba, untsa izan, eta jarraitu, eta posten naiz gure iratia gaur egin ere jarraitzen duzuela horako egitasmo importantia. Horrekin posten naiz, zorionak zuie. Mil esker, eta nola erraiten da hori japoniarez? Arigato.